uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Steeds meer ouders nemen een au pair in huis. Vermoedelijk vanwege de lange wachtlijsten in de kinderopvang. In 2018 kwamen zo'n 1400 au pairs van buiten de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. Dat veel ouders klem zitten is al langer bekend. 92% van de kinderdagverblijven hanteert namelijk een wachtlijst. Een au pair-regeling is in principe bedoeld als cultuuruitwisseling. In ruil voor een verblijfplaats bij een gezin en zakgeld zorgen au pairs voor de kinderen. De meeste au pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. In het natuurgebied het Bossenbroek is een brand uitgebroken in een stapel gemaaid gras. Bij de brand komt veel rook vrij die over Den Bosch trekt. Er is een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. De brandweer heeft moeite met het blussen omdat het bluswater van ver moet komen en het gras eerst uit elkaar getrokken moet worden om er goed bij te kunnen. Het blussen kan nog een paar uur duren. De Koerdische PKK heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag in de Turkse hoofdstad Ankara. Twee agenten raakten lichtgewond bij de explosie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee aanvallers reden met een auto naar de poort van het ministerie. Een van de terroristen stapte uit en blies vervolgens zichzelf op. De ander is vermoedelijk doodgeschoten door een beveiliger. Ook hij zou explosieven hebben gedragen op zijn lichaam. In de Poolse hoofdstad Warschau waren vandaag ongeveer 1 miljoen demonstranten op de been. En dat is volgens een woordvoerder de grootste actie ooit in Warschau. De leiding van het protest ligt bij de oppositiepartijen, die de huidige rechtsnationalistische regeringspartij PiS verwijten dat de democratie wordt uitgehold. Over 2 weken zijn de parlementsverkiezingen in Polen. De PiS gaat in peilingen aan kop. Politicus Edson Off is officieel gekozen als nieuwe lijsttrekker van Bijeen. Vanmiddag kozen de partijleden de opvolger van Sylvana Simons, die na oneenigheid in de partij en om gezondheidsredenen vertrok. Off is nu wijksraadslid in Rotterdam en vicevoorzitter van de partij. Belangrijkste speerpunt van Bijeen blijft bestrijding van racisme. Op het congres besloten de leden ook definitief mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij heeft nu 1 zetel in de Tweede Kamer. In de peilingen staat Bijeen nu op 0-1 zetel. En op voetbal, AZ heeft een ruime overwinning op Fortuna Sittard behaald. Het werd 4-0. Daardoor stijgt de club naar de tweede plaats in de Eredivisie. Eerder vandaag won Excelsior met 2-1 van Sparta Rotterdam. Heracles wist met 2-1 te winnen van PEC Zwolle. En NEC moest het thuis afleggen tegen Vitesse. De Arnhemmers wonnen met 3-1. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar 14-17 graden. Morgen vooral in het zuiden zonnig met maxima tot 26 graden. In de rest van het land zijn er wat wolkenvelden en dan wordt het 20-24 graden. Dit was het NOS Journaal. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor 1 euro per lot en maak kans op 50.000 euro. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De iPhone 15, die pas op de markt is, blijkt heel heet te kunnen worden. Apple geeft dat zelf toe. Dat is handig als je geen strijkijzer hebt. Die smartphones worden ook steeds veelzijdiger. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. 1 miljoen mensen waren vandaag in Warschau op de been om te demonstreren tegen de conservatieve regering. Malgorzata Boskarczewska legt uit wat er op het spel staat bij de komende verkiezingen. En Hoekstra, de nieuwe klimaatpaus, een godspe, zo reageerden veel mensen. Morgen wordt hij aan de tand gevoeld. Esther de Snow van Nieuwe Oogst, een blad van LTO, is benieuwd wat hij gaat zeggen. We kijken vooruit naar de laatste verhoren. De laatste week van de verhoren van de parlementaire commissie fraudebeleid. En we horen ook hoe moeilijk en zwaar een leven met long-covid is. En tegen 12 verdiepen we ons ook nog even in de bedwans. Zodat u rustig kunt gaan slapen. Maar eerst maar het nieuws van vandaag. Zondag 1 oktober. In Slowakije heeft oud-premier Robert Fico de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij is pro-Russisch. De liberale partij Progressief Slowakije werd tweede. Smer is de winnaar. And we of course respect that, although we think it's bad news for the country. De leider van Progressief Slowakije hoopt afspraken te kunnen maken met andere partijen om zo een regering te kunnen vormen. Want Slowakije onder Fico leidt volgens hem tot grote problemen. For our democracy, for our rule of law, for our international standing and for our finances. Maar hij begrijpt wel dat Fico eerst aan zet is. The president is likely to nominate Mr. Fico to give it a try first. Het was schrikken gisteren toen RKC-keeper Etienne Vaassen op het veld bleef liggen na een botsing met Ajax-spits Brobbey. Ja, ik kreeg echt een shock. Ik was geschrokken. Ik dacht zo, wat is er gebeurd? En toen werd ik echt helemaal bang gewoon. Vaassen werd gereanimeerd op het veld, zoals moet volgens de protocollen. En ja, dan kan je wel eens een rippen beschadigen. Maar liever dat iemand lachend en dan pijn heeft eruit komt als er niet uitkomen. RKC Welwijk laat weten dat de keeper een goede nacht heeft gehad en nu rust nodig heeft. Fans zijn gerustgesteld. Ik dacht echt dat hij in een coma zat en nu zit. Ik voel me nu beter. Ook krijgt Vaassen steun van veel collega's en oud-collega's. Een van hen is Melle Meulensteen van Vitesse, die jaren bij RKC speelde. Ja, ik wens natuurlijk veel sterkte en hopelijk komt hij zo gek terug als hij eerst was. Ja, het is echt een geweldige gast. Dus ik wens hem alle sterkte en beterschap. Er is een einde gekomen aan ruim 60 jaar gaswinning in Groningen. Deze man heeft het allemaal meegemaakt. Ik zag in de zomer van 1959 dat er allemaal vrachtwagens kwamen met materieel om een boortoren op te zetten naast de mooie landbouwschuur van Boer Boon. Of zoals een oud-directeur van de NAM zei. We waren op zoek naar olie en toen kwamen we gas tegen. Namens de regering tekende minister De Paus van Economische Zaken het document dat de ontginning van het enorme aardgasreservoir onder de provincie Groningen mogelijk maakt. Eerst hadden Groningers het gevoel... Wij mogen trots zijn. Maar dat veranderde na alle aardbevingen. Vanmorgen om 6:00 ging de gaskraan dicht tot tevredenheid van de Groningers. Ik heb toevallig vorige week een nieuwe agenda gekocht. Ik ben nog van de schrijvende pers, zeg maar. En daar staan inderdaad 1 oktober even in vermeld van... Nou willen we zien. En agenten kwamen vannacht iets tegen dat ze niet hadden verwacht tijdens een verkeerscontrole. Bij het openmaken van een auto kwam een schaap tevoorschijn. Ja, de melding was iets heel sufs, want ze is uit een kofferbak gekomen van een auto die over de Duitse grens wilde rijden. De agenten belden de dierenambulance. Eerst dacht mijn collega, dit zal vast een grap zijn, want ik ben schaapjes aan het tellen om in slaap te vallen en niet om uit kofferbakken te halen. Maar het bleek dus echt een schaap. Het dier was gestolen bij een kinderboerderij in Eindhoven. En daar is hij nu weer terug. Hij heeft een hele wereldreis gemaakt, dat toch zeker. Maar het feit dat ze nu weer hier is, om zich heen heeft gekeken en gedacht, ik ga eten, dat is, ja... Daar is het gewoon. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ik ben echt heel blij. Christian Bonenbakker, wat staat er in de krant vanmorgen? De rente op studieleningen wordt ruim 5 keer zo hoog, schrijft het Financiële Dagblad. Uit berekeningen van de krant blijkt dat de rente stijgt van nog geen 0,5% nu naar ruim 2,5%. Dat kost al snel een paar honderd euro per jaar extra. De studentenvakbonden reageren, hoe kan het ook anders, geschrokken. De hoge rente zou de kloof vergroten tussen studenten die moeten lenen en studenten die dat niet hoeven. De bonden pleiten daarom voor een renteplafond. Trouw schrijft dat geneeskundeopleidingen meer mogelijkheden willen hebben om studenten weg te sturen als ze door hun gedrag ongeschikt zijn om arts te worden, zoals Fouad El in Rotterdam. Er bestaat wel een wettelijke regeling, maar die is moeilijk uitvoerbaar vanwege de zware bewijslast. Voor zover bekend is er sinds 2010 pas 4 keer een student uit de opleiding gezet. En dat terwijl er per geneeskundeopleiding jaarlijks 2 tot 5 studenten zijn die problematisch gedrag vertonen. Ze worden vrijwel allemaal arts en juist zij komen later vaak terecht bij de tuchtrechter. Nog meer onderwijs in het AD. Leraren op middelbare scholen worden door de leiding onder druk gezet om cijfers op te hogen, blijkt uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de klas gemiddeld minimaal een 6,5 scoort, want de school wil geen negatieve reclame. Of er mag geen groot verschil tussen de klassen ontstaan, want dat zou alleen maar vragen opleveren. De Telegraaf blikt vooruit op de nieuwste ronde van coronavaccinaties die morgen van start gaat. Ruim 7,5 miljoen Nederlanders komen ervoor in aanmerking. Verwacht wordt dat iets meer dan de helft de prik komt halen. Is dat zorgelijk of valt het wel mee, vraagt de krant zich af. Een duidelijk antwoord komt er niet. Zowel gezonde als kwetsbare mensen zijn beter af met vaccinatie, zeggen deskundigen. Maar maatschappelijk gezien is een lage opkomst geen probleem. Nieuwe coronamaatregelen zullen er niet komen. Hoe Sven Mislintat Ajax in tweeën brak, is de kop van een reconstructie in NRC. De krant zet nauwgezet uiteen hoe de directeur voetbalzaken te werk ging in zijn 4 maanden bij Ajax en bij vorige clubs. Hij is intelligent, innemend en heeft een scherp oog voor talent. Maar Mislintat is ook een Einzelgänger en niet wars van schimmige deals. Ook voor Ajax liet hij voetballers al overstappen naar een bevriende zaakwaarnemer voordat de transfer werd beklonken. De Duitser nam zijn eigen vertrouwelingen mee naar Ajax en de scouts van de club hadden geen idee waar hij mee bezig was. Het leidde allemaal tot een elftal met te weinig leiders, een coach die geen invloed had op zijn selectie en de slechtste seizoenstart in bijna 60 jaar. Ajax was op zoek naar rust, concludeert de krant, maar met Mislintat werd het opnieuw chaos, erger dan ooit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. They paved paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and I have to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You pay a paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be paradise, but put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To pay paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up. Big Yellow Taxi, ja, we kennen het natuurlijk allemaal van Joni Mitchell, maar nu hebben de Counting Crows en Vanessa Carlton zich erover ontfermd. In de Poolse hoofdstad Warschau werd vandaag gedemonstreerd tegen de conservatieve regering. En dit zou 1 miljoen mensen op de been hebben gebracht. Hoofdredacteur van de website polonia.nl, Malgorzata Boskarczewska. Goedenavond. Hoor je mij? Ja, hoor je mij? Ja, hoi. Hallo Mieke. Hoi, dag. Goed je te horen. En ik zie jou ook op het scherm. Ja, goed, we hebben elkaar vroeger ook... Daarom tutoyeren we elkaar. We hebben elkaar vroeger ook wel gesproken. Tuurlijk. Ja, 1 miljoen mensen op de been. Wat is er aan de hand in Warschau? Nou, dat was een geweldige grote protestmars van de oppositie... georganiseerd door Donald Tusk... Volgens de organisatoren 1 miljoen mensen uit hele Polen kwamen naar Warschau om zo protest te laten zien tegen de regering van PiS, Partij Recht en Rechtvaardigheid, over 2 weken zijn verkiezingen in Polen. Dus dat was een cruciale happening van oppositie in Warschau. En wat dat betreft, Tusk is geslaagd. Mensen hebben energie gekregen en hebben opdracht gegeven om... te gaan stemmen voor oppositie en ook andere mensen te overhalen. Ja, hadden ze gedacht dat er zoveel mensen zouden komen? Nou, dat was de wens en de hoop van Tusk. En in begin juni heeft hij ook zo'n event georganiseerd in Warschau. Dat waren 500.000. Maar 1 miljoen, dat zag ik niet aankomen. Maar toen ik op Twitter en sociale media zag hoeveel bussen naar Warschau gingen en hoeveel mensen bereid waren naar Warschau te komen, dacht ik, nou, dat moet lukken. En het weer speelde ook mee. Het was prachtig weer in Warschau. Ja, Donald Tusk, die kennen we. Die is oud-premier en ook huidige leider van de oppositiepartij Burger. Platform. We kennen hem ook als voorzitter van de Europese Raad. Precies. Wat hoopt hij voor elkaar te krijgen hiermee? Nou, hij hoopte dat de kiezers, burgerplatform kiezers, dat die energie kregen en geloof dat de overwinning haalbaar is. Dat oppositie kan de PiS, de huidige machthebbers, ten val brengen. Hij zinspeelde zelfs op dat deze beweging hier, het is een soort van golf die mensen naar overwinning zou brengen. En hij zinspeelde zelfs dat ze een soort van tweede solidariteit zijn beweging uit de jaren 80, die toen Polen wakker schudde en energie gaf om communisten ten val te brengen. Ja, nou is het wel zo dat de partij van Tusk op 27% staat in de peilingen. De PiS staat op 35%. Dus er zijn toch altijd nog meer mensen die op PiS willen gaan stemmen dan op Tusk? Nou, burgerplatform zit rond de 30%, dus ze zitten achter. Voorsprong van PiS is ongeveer 8%. Dus dat is één ding duidelijk. Zo ziet het naar uit dat de PiS wint. Maar het is de vraag of de meerderheid nog in het parlement hebben. En de andere belangrijke vraag is of de oppositie, 2 andere partijen, links en de derde weg, of ze de kiesdrempel halen. Dus dat wordt spannend. Maar in ieder geval, wat we vandaag hebben gezien, dat zowel de oppositie, de burgerplatform, als de PiS grote evenementen hebben georganiseerd om de kiezers te mobiliseren. Met name kiezers die nog hebben niet besloten, zogenoemde zwevende kiezers. Mm-hmm. Is het ook zo, dat begreep ik, dat die PiS-kiezers meer op platteland zitten en dat de enthousiastelingen voor Tusk meer stedelingen zijn? Stedelingen, klopt. Ja. Klopt. Dat zag je ook vandaag. Hè? Ja. In Warschau, daar waren echt stedelingen uit grote en kleine steden. Ja. En PiS-aangang zit in platteland. Conservatief, die naar de kerk gaat. En PiS-aangang is veel kleiner trouwens. Ja. Het is ongeveer 30%. Maar toch, PiS doet alles om verkiezingen te vinden. Ja, wat doen ze allemaal? Wat gooien ze allemaal in de strijd? Nou, bijvoorbeeld de kieswet is aangepast, dat mensen in platteland juist, er komen meer stemlokalen, gratis vervoer naar stemlokaal. Wat ze hebben ook gedaan, ze hebben benzineprijzen nu kunstmatig omlaag gehouden ze. Door de Poolse staatsmonopoliemaatschappij Orlen. En om zo gunstig mensen te stemmen dat PiS zorgt dat het benzine goedkoop is. De Poolse Centrale Bank heeft onlangs de rente omlaag gebracht. Terwijl inflatie vrij hoog is. Dat is zeer onorthodoxe maatregelen die in strijd zijn met normale democratische regering. Ja, maar alles om te winnen. Ja, mensen zeiden ook, die zag ik vandaag in Nieuwsuur, was een reportage. Nou, de pensioenen zijn omhoog gegaan, daar ben ik heel blij om. Volgens mij, voor mij zorgen ze goed. Ja. Ja, precies. De 13e vinden pensioen. Dus ze zitten met sociale uitkeringen te strooien, met kindergeld, noem maar op. En Morawiecki vandaag, de premier van Polen, heeft gezegd, kijk, als Tusk aan de macht komt, dan gaan ze alle sociale voorzieningen afschaffen. Weet je? En dan gaan ze echt naar de pijpen van Duitsland, naar Berlijn te luisteren. Ja. Herr Tusk noemt hij hem, in het Pools. Ja, ja. En de huidige regering kondigde ook al aan tijdens die verkiezingen een referendum te houden. Ja. Wat is dat voor truc? Het is een nep-referendum. Dus eigenlijk worden 4 vragen gesteld. Dus eigenlijk moeten we spreken over een referenda. Die vragen doen eigenlijk niet toe. Ze zijn zeer suggestief. En het is eigenlijk een vehikel om PiS-aangang aan de stembus te krijgen. Omdat een van de vragen gaat over illegale vluchtelingen, migranten die de Europese Unie wil verplicht relokeren binnen de lidstaten. Mm. En dat is juist het thema die leeft bij die PiS-aangang. Ja. En dat is de manier om hen naar de stembus te brengen. Ja. Om ook voor de verkiezingen een stem uit te brengen. Dus, en aan de oppositie kan men denken, ja, dat is een nep-referendum. We gaan gewoon niet stemmen, we gaan dat boycotten. Ja. Jij gaat morgen zelf naar Polen, hè? Ja, ik ga morgen naar Polen. Ja, want het wordt wel spannend, toch? Dat vond ik zeer spannend, maar goed, ik bleef daar een kleine 5 dagen. En tot 15 oktober hebben we nog de tijd, dus ik bleef dat volgen. Ja, dat begrijp ik. Dankjewel, Malgorzata Zalta, Boskarczewska, hoofdredacteur van Polonia.nl. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. The Asia's crowded, Europe's too old, Africa's far too hot, and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Don't wanna hurt no kangaroo. We're building all American amusement park there. They got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. In every city, the whole world round, will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, baby, the Italian shoes. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Political Science van Randy Newman. Het wordt morgen een spannende dag voor Wopke Hoekstra. Hij is beoogd eurocommissaris, maar morgen gaat het Europarlement hem kritisch bevragen. Het zou niet voor het eerst zijn dat een beoogd commissaris na dat verhoor toch ander werk moet gaan zoeken. Milieuorganisaties zijn zeer kritisch op zijn voordracht, maar ook de agrarische sector kijkt met veel belang naar wat hij morgen in dat verhoor gaat zeggen. Goedenavond, Esther de Snow van Nieuw Oogst. Goedenavond. Ja, een weekblad hè, voor de sector, de agrarische sector is dat. Klopt. Ja. Toen zijn naam bekend werd, hè, spraken milieuorganisaties er schande van. Want ja, ik bedoel, Wopke Hoekstra blonk nou niet bepaald uit in klimaatbewustzijn, zullen we maar zeggen. Maar bij de lezers van de Nieuwe Oogst werd daar anders naar gekeken. Klopt dat? Ja, toch wel. Er wordt toch wel het nodige van hem verwacht. En in ieder geval wel dat er een nuancering gaat komen op het beleid wat Frans Timmermans heeft ingezet. Wopke Hoekstra heeft weliswaar gezegd dat hij de ingeslagen weg van Timmermans wil voortzetten. En dat moet hij ook wel om de Groenen en de Sociaaldemocraten morgen aan zijn zijde te krijgen. Maar de verwachting is toch wel dat hij toch wel iets gematigder zal zijn uiteindelijk in de uitvoering van die hele Green Deal. En met name zullen de boeren ook, die weten nog heel goed dat hij vorig jaar natuurlijk als eerste regeringspartij begon toen over 2030 als het ging om de stikstofdoelen. Nou, dat heeft toen veel applaus zeg maar opgeleverd, omdat hij toen het lef heeft gehad om dat inderdaad hardop daarover te beginnen. Om vooral dus niet, ook om daar zeg maar enigszins gematigd ook mee om te gaan. En de verwachting is toch eigenlijk dat hij dat ook wel weer gaat doen in Brussel. Maar dat was natuurlijk precies waarom iedereen, of niet iedereen, maar heel veel mensen ook zo verbaasd waren. Een man met een verleden bij Shell, die nog geen enkele affiniteit met het klimaat had vertoond en toch op zo'n post van eurocommissaris. Was u dat ook niet dan? Dat u denkt van, nou, hoe kan dit? Nou, ik denk dat het politiek gezien een hele slimme zet is geweest. Ursula von der Leyen, van natuurlijk dezelfde politieke kleur als Wopke Hoekstra, die wil heel graag nog 5 jaar door. En zoals we allemaal weten, zijn er volgend jaar verkiezingen in Europa in 2024, in juni om precies te zijn. Zij wil graag nog door en zij kan wel steun van Wopke Hoekstra, die nogmaals dezelfde politieke kleur heeft als zij zelf, kan zij wel gebruiken. Ja, wat was er? U zei net al, hij gaat de tempo eruit halen. Je kunt je natuurlijk afvragen of de wereld daar tijd voor heeft, dat je die plannen gaat vertragen. Nou, wat hij graag wil is, en dat wil Ursula von der Leyen, heeft dat ook aangegeven, hè, naar State of the Union die ze onlangs gehouden heeft, is dat ze vooral toch ook de landbouw, maar ook de industrie en de rol van die twee economische sectoren niet willen ondermijnen. Dus dat ze daar goed mee willen omgaan en op een bedachtzame manier. Ze willen ook graag met beide ook een dialoog gaan starten. En dat heeft Wopke Hoekstra ook al aangegeven in de beantwoording van zijn vragen eerder deze week aan de Europese Commissie. Daarin gaf hij ook al aan dat als het gaat om die uitstoot van de broeikasgassen in 2040, waar dus nog de doelstelling verder voor vastgelegd moet worden, dat hij dat echt vooral wil doen op grond van wetenschap en daarbij toch ook heel veel rekening wil houden met alle partijen die ook bij dit proces betrokken zijn. Ja. En ik denk ook weer met het oog op die verkiezingen, dat het inderdaad ook belangrijk is dat zij dit dus ook op deze manier willen aanpakken. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat hij het stevige beleid van zijn voortganger wel gewoon voortzet. Want hij heeft al gezegd, hij moet misschien wel, hij zei al dat hij vierkant achter de onlangs aangenomen natuurherstelwet staat. En daar was eigenlijk het CDA eerst nog tegen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Die natuurherstelwet is natuurlijk wel weliswaar ook afgezwakt. Dus daarin zien we ook wel dat de balans toch wel weer gezocht wordt, zeg maar, in dat het ook qua uitvoering mogelijk is. En inderdaad de doelstellingen en de ambities die Europa tegelijkertijd ook heeft. En ook daarin zal hier, als het gaat om die uitvoering van de Green Deal en hoe die straks ook, zeg maar, na 2024 vorm zal krijgen, zal daarin ook meer balans gezocht moeten gaan worden. Het is een ingewikkeld krachtenveld voor hem, hè? Aan de ene kant moet hij de Groenen geruststellen en tegelijkertijd wil hij zijn oude achterban natuurlijk niet afstoten. Zeker, het wordt morgen inderdaad heel spannend voor hem. Hij moet 2/3 van de stemmen binnen zien te halen. En het zal of net worden dat jij net inderdaad met de hakken over de sloot komt, ja. Of net niet. En dan betekent dat hij nog een keer op herhaling zal moeten. Ja, het lijkt me voor hem niet prettig allemaal, hè? Maar ja, hij heeft het zelf gewild. Ja, het is als politicus, denk ik, en ook als diplomaat, wat hij dus ook vooral is, is dit natuurlijk een hele mooie uitdaging. Ja, hij moest natuurlijk ook weg uit Nederland, hè? Oh, gezien de toestand van de partij bedoel ik, hè? Nou, het CDA heeft er natuurlijk voor gekozen, ja. Om inderdaad een nieuwe generatie aan het roer te zetten. Ja. En ik denk dat dat ook de enige keuze is die de partij ook kon maken. Maar ik denk nogmaals wat ik zei, vooral vanuit de politieke kleur van Ursula von der Leyen, die, ja. Van het CDU is. Voor haar is dit een hele gunstige zet geweest. En Rutte heeft dit inderdaad geregeld. Ja, dat merk je ook aan andere dingen. Bijvoorbeeld dat ze nu bezig is met die wolf. Hè? Ja, klopt. Was inderdaad. Tot voor kort ook ondenkbaar eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Ook daarin zie je dat ook wel weer meer, dat ze wel meer weer willen luisteren eigenlijk ook wel naar de boerenstand. En ook wel meer de verschillende belangen die er zijn binnen Europa toch ook wel goed met elkaar in evenwicht willen proberen te brengen. We gaan zien wat het wordt. Dankjewel, Esther de Snow. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Komende week zijn de laatste verhoren van de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid. Ja, die enquête moet blootleggen hoe het Nederlandse fraudebeleid de afgelopen 30 jaar zo kon ontsporen. Wie weet, hebt u wel het een en ander gezien ervan? Dat zou best kunnen. Bij mij in de studio is Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. U heeft alle verhoren op de voet gevolgd? Nou, zoveel mogelijk. Het zou bijna een dubbele baan zijn. Ja. Want het loopt in de. Het loopt al 4 weken. Ja, en het gaat nog even door. Dus. Nog een week toch? Ja, nog een week. En wat dan moet er nog een rapportage komen. Ja, wat is uw indruk tot nu toe? Ten eerste heel indrukwekkend in vergelijking met andere onderzoeken. Er zijn ouders gehoord. Er zijn kinderen gehoord. Er is een. Meneer Elbali van het gastouderbureau. En die delen met die commissie. Wat er met je gebeurt als de staat je zo onrechtvaardig, onrechtmatig en willekeurig behandelt. Ja. En eigenlijk zitten die voren door de techniek van politici en ambtenaren heen. En ja. Het beeld en het perspectief van die mensen die slachtoffer zijn geworden. Mm-hmm. Is wel een hele goede reminder continu aan de commissie zelf en andere mensen die daar zitten, wat het effect daarvan is geweest. De commissie is wel scherp en goed voorbereid. Die indruk maken ze wel. Die indruk maken ze ook, ja. Ja. Oké, laten we er even een aantal opvallende momenten uitpakken van de afgelopen 4 weken. Om te beginnen bij Hans van der Vlist, directeur van de FIOD, was die van 2011 tot 2020. Hij vertelt hier over de handhavingsproblemen bij die FIOD. Dat voelde heel erg willekeurig. Dat heb ik nog niet gezegd, dat voelde willekeurig. Dus op het moment waarop er zo'n grote bak signalen is. En je moet als strafrecht in. Je gaat toch mensen niet in het strafrecht trekken als iets willekeurig is. Dat was het gevoel bij het Openbaar Ministerie. Het was zoveel dat er niks met die signalen kon ook. Ja, wat ging er mis volgens hem? Nou, hij somt wel 10 punten op van wat er allemaal misging. Hij zei ten eerste, het had niet bij de Belastingdienst moeten liggen. Want die kon innen in plaats van uitkeren, wat bij toeslagen moest. De ICT was niet op orde. De wetgeving klopte niet. We moesten bevoorschotten in plaats van achteraf uitrekenen. Waardoor er heel veel misgaan. En de heer Blanchard die voegt daar nog aan toe. En die komt zo. Dat in het eerste jaar 10% van de ouders maar goed inschatten wat hun inkomen was. Dus eigenlijk zegt hij, het is een systeemfout. Ja. En vervolgens moesten wij als FIOD dan gaan handhaven. En dat waren zoveel casus dat ik moest gaan kiezen op wie ga ik handhaven. Wat bedoelt hij met die willekeur? Ja, en willekeur is een ontzettend belangrijk argument, want wij hebben in Nederland ooit een rechtsstaat ingericht om een willekeurige overheid te voorkomen. En willekeur komt eigenlijk de hele tijd terug. Willekeurig ouders uitgezocht. En hij zegt nu, ik wil er niet willekeurig gaan handhaven. Ja. Blanchard, u noemde hem al, dat was ook een ambtenaar van de Belastingdienst. Dennis, ja. Blanchard, die werd ook verhoord. Die hield zich bezig met handhaving en fraude. En bij hem ging het geregeld over de tennisouders. We hebben toen in die periode ook te maken gekregen met de zogenoemde tennissende ouders. Ja. En dat was de casus dat bijvoorbeeld ouders op woensdagmiddag gingen tennissen. Mm-hmm. En de kinderen op de opvang zetten. Ja, wat bedoelde hij daarmee? Wat legde dit voorbeeld dan bloot volgens hem? Ja, dat is, wat hier belangrijk aan is, het onderscheid tussen oneigenlijk gebruik en fraude. Dus je kan echt bewust kinderopvangtoeslag aanvragen en daar verkeerde dingen mee doen of er geen recht mee hebben. En hij zei, ja, er waren gewoon mensen die hadden kinderopvangtoeslag en die gingen tennissen. En het doel van de wet... In plaats van werken. Ja, het doel was arbeidsparticipatie. Maar ik heb toch sterk de indruk dat veel slachtoffers van een toeslagenschandaal niet onder de categorie tennisouders behoorden. En je kun je ook nog afvragen of dat dan fraude is of niet. Ja, nee, het is oneigenlijk gebruik. En hetzelfde geldt voor opa's en oma's die betaald kregen om eigen kinderen op hun eigen kleinkinderen te passen, terwijl ze dat al lang deden. Het leidde niet tot arbeidsparticipatie, maar dat oneigenlijke gebruik, dat nam steeds meer toe. En toen dacht de wetgever, hey, die wet van ons deugt eigenlijk helemaal niet. En als je volgens in de uitvoering daar allemaal maatregelen voor gaat maken, ja, dan heeft dat geen wettelijke basis meer en krijg je weer willekeur. Maar werd dat gecontroleerd? Of die arbeidsparticipatie wel plaatsvond? Nee, hij heeft er zelf die aan... Die ouders wel gingen werken. Ja. Overigens fantastisch inzichtelijk interview met die heer Blanchard. Maar die zegt dus, dat konden wij dus niet handhaven. Je kan niet achter iedere ouder een inspecteur laten aanlopen of ze wel echt gaan werken op het moment dat hun kinderen op de opvoeding zitten. Dus we hadden ook nog iets gemaakt wat niet te handhaven en te controleren was. Ja. Wat ook opviel is dat er veel naar elkaar werd gewezen tijdens die verhoren. Niemand... Ja, was echt of voelde zich echt verantwoordelijk. Ja, en dan is iedereen het dus. Dus ja. Er ontstaat een politieke moraal waarin fraude in één keer heel belangrijk wordt. Er komt ook de hele tijd terug door alle verhoren heen dat je helemaal niet objectief kan vaststellen hoe vaker dan gefraudeerd werd. Op een gegeven moment zegt een Kamerlid Azarkan, zegt dan volgens mij, het is tussen de 3% en 4%. Maar je merkt aan de politieke kant dat dat helemaal niet echt geobjectiveerd is. Dus de politici willen graag fraudebestrijding. Beleid geeft dan aan, dat kunnen wij wel in nieuwe wetgeving gaan doen. De Belastingdienst zegt, doe het alsjeblieft niet bij ons. Want wij kunnen alleen maar innen in plaats van uitkeren. En dan zie je dus dat uitvoering, beleid en politiek de hele tijd naar elkaar wijzen. En dan krijgen we ook nog straks de Raad van State, wordt deze week nog gehoord. Dus het rechtelijke circuit zal daar ook nog bij komen. En binnen die systemen zullen mensen dingen fout gemaakt hebben. Maar het zit wel in de kern van onze democratische rechtsstaat dat we macht gebruiken. Politica. Ja. De wetgevende, uitvoerende en de controlerende macht. Ja, en het is mijn stellige indruk dat op al die drie niveaus hier dingen misgegaan zijn. Ja. Maar dat binnen een trias politica naar elkaar gewezen wordt, daar hebben we het precies voor bedoeld. Ja. Dat niet één partij de macht heeft. Maar als ze alle drie de mist ingaan, dan heb je echt een systeemcrisis. En dat is wat hier, hier aan de hand is. Wat heb je nou de afgelopen weken gehoord wat je nog niet wist? Wat ik nog niet wist, en dat eigenlijk wordt er op een gegeven moment in een verhoor, ik meen ook van Blanchard, gezegd. Dan vraagt de enquêtecommissie, waarom hadden we er zoveel haast om het in te voeren? Want het is dus ingevoerd zonder dat je de ICT gereed was om te controleren of het allemaal rechtmatig was. Maar invoeren. Omdat we van het ziekenfonds af waren gestapt. En de zorgverzekering is geprivatiseerd. Dus we hebben nu allemaal eenzelfde zorgverzekering. Ziekenfonds afgeschaft. Daardoor moesten bepaalde ouders zorgtoeslag krijgen. Omdat ze de zorgverzekeringspremie niet kunnen betalen. Ja. En daar hadden we een nieuw toeslagensysteem, een ICT systeem voor nodig. Dus we hebben het nu heel lang over kinderopvangtoeslag, maar eigenlijk was ook die zorgverzekeringskant en de verandering in de zorgverzekeringswet was eigenlijk de aanleiding om druk op dat systeem te zetten. Het zit ook wel ingewikkeld in elkaar. Het zit ongelooflijk. Ik heb niet de indruk dat iemand in de enquêtecommissie of in de mensen die verhoord werden overzicht hebben over wat er allemaal gebeurd is. En wat jij ook al zei, dat belastingssysteem, hè, de inkomstenbelasting, dat gaat over het jaar daarvoor. Ja. En die toeslagen, die werken juist weer met voorschotten. Exact. En dat wordt dan later weer afgerekend. Ja, en het risico dat je het verkeerd hebt ingeschat, wat dus bij 90% van de ouders gebeurde. En dan moeten ze dus gaan verrekenen. En die ICT was pas 3 jaar later op orde. Dus dan gingen ze in 2009 terugvorderen van 2006. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat inkomenssituaties fluctueren bij mensen. Dus dan is dat ook lastig om te voorspellen. Je gaat 4 uur minder werken, je partner krijgt een nieuwe baan. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Dus dat bevoorschotten. Ja. En daarnaast dat in de AWIER, de overkoepelende wet, ook een automatische verlenging. Dus als je één keer een verkeerde inschatting hebt gemaakt, werd dat in het jaar daarna gewoon doorgetrokken. Bevoorschotten is een van de dingen waar ik van vermoed dat de commissie wel wat over gaat zeggen. Ja, de directeur-generaal van de Belastingdienst komt ook nog. Peter Veld heet hij, dinsdag. Wat hoopt u van hem te horen? Nou, dat hij in ieder geval, zijn veel collega's van hem al gehoord, maar van allerlei verschillende afdelingen. Ik hoop dat hij ook licht kan laten schijnen op waarom heeft de politiek ervoor gekozen, ondanks alle waarschuwingen, om het toch bij de Belastingdienst neer te leggen. Want daar heb ik nog geen antwoord op gehoord. En dat is wel een van de kernvragen, want je had het ook. Zou Rutte daar iets over kunnen zeggen? Want die komt er ook nog aan. Ja, als... Nu als minister-president. Eerder was hij als staatssecretaris van Sociale Zaken. Ja, dat was hij van 2002 tot 2004. Maar nu als minister-president. En dat was veel later. Dus deze beslissingen zijn veel eerder genomen. Oké, en dat zou je willen weten? Ja, dat zou ik willen weten. Waarom toch bij de Belastingdienst en niet bij een uitkerende instantie? Sociale Verzekeringsbank, UWV, et cetera, noem maar op. En ik zou wel willen weten waarom er geen hardheidsclausule in de AWIR zit. Dus... als je een hardheidsclausule had gehad in die wet, had je het kunnen corrigeren. Ja. Al die misstanden. En die is op de een of andere manier voor gekozen om die er niet in te stoppen. Dus daar ga ik nog heel geconcentreerd naar luisteren. De komende week. Ja. Nou, ik wens je daarbij heel veel sterkte. Dank je wel voor je uitleg. Albert-Jan Kruiter hoorde u van het Instituut voor Publieke Waarden. Graag gedaan. Did I slip, no stumble? Did I trip, cause I know I failed? All I know is I wake up here in my clothes tomorrow. Oh girl, wish I knew you well. Oh girl, wish I knew you well. But I'm sitting high to your answering bell. Did I run, but I was walking through your inexhaustible gate. The names will change, but the constellations still falling. Oh girl, if you could only say. Oh girl, if you could only. But I'm just sitting high, let your tears fall and touch my skin. Then your thunder clouds could rage and bale. I will collect them all for you in butterfly jaws. Oh girl, tear them down to say. Ryan Adams met Answering Bell. De COVID-pandemie. Voor veel van ons is dat een nare episode die gelukkig alweer enige tijd achter ons ligt. Voor mij geldt het ook. Maar sommigen zitten er nog middenin. Dat zijn de mensen die nog steeds last hebben van long-COVID. Zo iemand is Anne Vroeg in de Wei. Zij schreef het boek De Achterblijvers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mag ik je zeggen? Ja, absoluut. Oké. Ja, die titel, dat zegt al heel veel. Je voelt je echt een achterblijver. Ja, dat was eigenlijk wel een titel die meteen raak was, voor mijn gevoel. Het is vrij letterlijk, hè. Dus we hebben de pandemie gehad. Die hebben we met z'n allen doorgemaakt. Die was op allerlei niveaus vervelend, moeilijk, verwarrend, frustrerend. En de meeste mensen zijn vervolgens doorgegaan met hun leven en kunnen daar nu over spreken als iets wat in het verleden is. Ja. En wij zijn eigenlijk met een best wel hele grote groep achtergebleven. En zitten als het ware nog steeds in dat isolement. En in COVID en COVID in ons. Ja. En dat isolement is ook echt heel letterlijk, hè? Je beschrijft in het boek dat je gewoon dagenlang gewoon in een kamer op bed ligt en echt helemaal niets meer kan. Ja, dat is eigenlijk mijn leven. In de slechtere periodes is dat omdat ik letterlijk niet kan bewegen. Of nou ja, goed, ik kan wel naar de wc strompelen, maar daar houdt het wel zo ongeveer bij op. Mm-hmm. En in betere periodes kan het niet, omdat inspanning de klachten weer verergert. Dus ja. Het is eigenlijk een constant isolement, ja. Ja. Ik lees een heel klein stukje voor. De zompige zak gelei waar ik het nu mee te stellen heb, is geen lichaam, maar een lijf. Wat een foeilelijk woord is dat. Het is een lijf met krankzinnige gedragingen dat in niets lijkt op het krachtige, gehoorzame lichaam waarmee ik ooit achteloos door het leven raasde. Ik gebruik dit lijf niet, ik onderhoud het, omdat het niet wegrot. Toen dacht ik, nou, dat is heftig, dat woord rot. Ja. Voelt dat ja, zo? Ja, zo voelt het. Er is eigenlijk niks anders meer dan het onderhouden van mijn lijf. Ja. En hoe langer dat duurt, hoe langer het ook voelt. Alsof je weg ligt te rotten. Je hebt ook niet echt meer... Ik althans, ik hoor dat ook van veel lotgenoten... niet het gevoel dat we nog een functie hebben... in onze omgeving of in de maatschappij. Dus dat draagt ook bij aan dat gevoel van... ja, eigenlijk langzaam een beetje verteren. Ja. Ja. Ja. Nou, er staan ook sommige stukken in... Hè, die eigenlijk een heel mooi contrast bieden... met hoe je het leven dat jij hiervoor leidde. Dat je met een vriendin naar een heftige club in Berlijn ging en zo. Je leidde best een woest bestaan. Ja, al heb ik dat natuurlijk ook wel gekozen... om het contrast extra te laten zien. Van dat is iets wat ik kon en... En hoeveel dat ook van je lijf vraagt, zo'n avond stappen. En hoe ontzettend veel energie ik daarvan kreeg. En ja. Nou ja, dat nu echt ondenkbaar is. Ja. Wanneer besefte je dat? Ik heb long covid. Eigenlijk, ik heb long covid, dat daagde me iets later. Maar de symptomen begonnen ongeveer 2 weken na de infectie. Of dat ik opgeknapt was. Ik was beter. Ik begon weer te werken. Ik was aan het trainen voor een halve marathon. Dus dat had ik ook weer opgepakt. Dat ging op zich allemaal goed. Maar ik merkte dat ik veel sneller extreem vermoeid was. En dan echt in de zin van plat voorover op bed vallen. 13 uur later wakker worden. En dat was niet normaal voor mij. En toen begonnen eigenlijk die alarmbellen een beetje te rinkelen. Van er is iets aan de hand wat niet bij mij past. Wat niet klopt. En na een tijdje ben ik daarmee naar de huisarts gegaan... en die vermoedde long covid bij mij. Ja, want het is eigenlijk een hele lastige diagnose om te stellen, hè? Mm-hmm. Ja, ik heb in die zin ook geluk gehad. Omdat ik had een huisarts die eigenlijk direct de signalen oppikte. Dus op het moment dat er eigenlijk wel deze klachten zijn... dus die extreme vermoeidheid, cognitieve problemen... heel snel vermoeid en spierslapte... maar vervolgens is er niks terug te vinden in de standaard testen... die bij de huisarts worden afgenomen. Dus luister naar de longen, naar het hart. Er wordt een bloedonderzoek gedaan. Maar daar kan je komt niet eigenlijk in niks uit. Nee. Nee, en veel huisartsen zeggen dan... nou ja, je bent misschien een beetje overspannen of heel moe... of probeer wat vaker naar de sauna of naar een psycholoog. En ik had eigenlijk een beetje het geluk dat mijn huisarts juist zei... we zien deze symptomen, maar we zien niks in je lichaam. Dan is het waarschijnlijk long covid. Dus die... maakte een andere redenering. Trok een andere conclusie. Ja. Ja. Nou ja, je beschrijft ook in het boek een gang langs artsen, fysiotherapeuten die eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten doen, die soms die term long covid niet snappen, die denken dat het over je longen gaat. Mm-hmm. Hoe frustrerend was dat? Ja, het was ook heel gek, want dat is vooral nu terugkijkend heel frustrerend. Maar op dat moment was ik natuurlijk zelf ook een totale leek en ik wist niet wat mij overkwam. En ja, ik wist eerlijk gezegd nog maar zelf misschien een jaartje... dat long covid niet voor je longen stond, maar voor iets anders. En dan wist ik eigenlijk ook niet eens precies waarvoor. En ik merkte dat eigenlijk bij zorgverleners... inderdaad huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten... die kennis er ook niet was. Nee. Je probeert gewoon toch een aantal medicijnen uit, hè? Mm-hmm. Wat werkte er wel en wat werkte er niet? Niks werkte. Niks? Oh. Ik denk dat long covid is een ziekte met heel veel verschillende symptomen. Daarom heet het een multisysteemziekte. Dus het kan op allerlei plekken in je lichaam opspelen. En wij zoeken vooral naar middelen om die symptomen een beetje te bestrijden. En dat werkt soms een beetje en dan weer een tijdje niet. Of het placebo-effect is in het begin van kracht en daarna niet meer. Maar er zijn talloze theorieën van middelen die eventueel werken. Dus een soort wondermiddelen. En dat varieert inderdaad van klankschaalmeditatie tot wat serieuzere medicijnen. Maar vooralsnog werken die niet. Maar uit wanhoop proberen we ze toch maar allemaal uit. Ja. Nou en dat heb ik zelf ook gedaan. Je hebt veel contact met lotgenoten, hè, via internet over de hele wereld, begreep ik. Ja, klopt. En er wordt natuurlijk ook nog wel gesuggereerd dat het tussen de oren zit. Net zoals destijds met ME, want daar trek je ook een vergelijking mee. Ja, in veel gevallen is long covid ook ME. En ik weet vrij zeker dat dat bij mij ook het geval is. Ik voldoen in elk geval aan de diagnostische criteria. En dat is inderdaad, ME is een ziekte die heel lang en eigenlijk nog steeds vaak gezien wordt als iets wat tussen de oren zit. Werd in de jaren 80 werd ook vaak de jappie-flu, de juppengriep genoemd. Voor overspannen mensen. En eigenlijk heeft het, het lijkt heel erg op long-covid en het heeft ook dezelfde dingen gaan mis in het lichaam. Dus het is heel schrijnend dat dat is aangetoond. En ondanks dat het toch nog heel zwaar gepsychologiseerd wordt. En dat gebeurt nu opnieuw met long-covid. Ja. Ja. Je hebt aan het eind van het boek ook aanbevelingen hoe je iemand met long-covid het beste kunt steunen. En ook wat de media kunnen doen. Want je hoopt wel iets met dit boek te bereiken. Ja, ik hoop heel erg dat de algemene kennis over long-covid en eigenlijk ook over ME en andere post-infectieuze aandoeningen vergroot in de maatschappij. Maar vooral ook in de directe omgeving van patiënten, zodat dat begrip er echt is. Ik hoop heel erg dat de kennis bij huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen echt een flink niveau omhoog gaat, zodat patiënten ook beschermd worden tegen verkeerde diagnoses en verkeerde adviezen die ze eventueel zieker kan maken. Dat is wel echt wat ik hoop te bereiken. En dat de politiek gaat inzien dat er veel meer geld naar biomedisch onderzoek moet gaan voor deze ziekte, zodat wij geholpen kunnen worden. Ja. Het opzetten van klinieken waar wij terecht kunnen. Op dit moment is er geen zorg voor ons. Kunnen wij eigenlijk nergens terecht. Dus dat zijn allemaal wat belangrijke zaken. Ja. Want je spreekt de politiek aan, zeg je, op haar nalatigheid. Je bent ook boos op Ernst Kuiper. Ja. Ja. Ja, ja dat, die eigenlijk niks voor ons gedaan heeft. En nog steeds niet. Nee, woensdag debatteert de Tweede Kamer over het long-covid of post-covid, zoals sommige mensen het noemen. Heb je nog hoop dat daar iets substantieels uitkomt? Ik hoop het natuurlijk. Ik zie het als een sterk begin. We zien dat een aantal politici de ernst van de zaak nu wel aan het oppikken zijn. En die hebben ook het initiatief genomen voor dit debat. Dus daar zijn we al heel erg blij om. En ik hoop dat het begin is van een langer en breder gesprek over dit onderwerp. En dat het ook niet alleen zou gaan over de eerste golf long-covid-patiënten die eventueel wel of geen vergoeding daarvoor in aanmerking komen. Maar dus ook over die 90.000 patiënten zoals ik die geen zorg, maar ook geen perspectief hebben en niet meer kunnen werken of deelnemen aan het sociale leven. Dus ik hoop heel erg dat gesprek breder getrokken wordt en dat er concrete actie komt. Want je kan daar niet naar de Tweede Kamer gaan. Dat heb ik ook goed begrepen. Dat zit er niet in. Ja, ja. En nee, je kon ook niet hier dat er lotgenoten gaan. Ja, toch wel. Je kon ook niet naar de studio komen, want je zei ja, dat lukt me niet. Terwijl ik dacht, nou zeg, dat is ook jammer. Maar ik begrijp het nu na de lezing van dit boek een stuk beter. En ik begrijp ook dat je... Ja? Ja, zeker. Ja, schellen zijn me echt wel van de ogen gevallen. En ook dat je na dit gesprek waarschijnlijk de hele avond voor Pampus ligt. Ja, dit is echt way past my bedtime. Oké, dankjewel. Anna vroeg in de wei. Ja. Het boek Achterblijvers ligt dus nu in de winkel. Dank je. Het is 11:55. De bedwans rukt op. In Parijs is het intussen een flinke plaag. Ze zijn zelfs gevonden in treinen en metro's. Ja, dat heb ik allemaal gelezen. Opletten dus. Maar zo valt ook te lezen, je kunt ze ruiken. Allard Westra van Westra Ongediertebestrijding. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je kunt ze ruiken. Waar ruiken ze naar? Ja, het is een beetje een zoetige geur, maar daar moet ik gelijk wel een opmerking bij maken. Dat het echt bij een grote plaag dat je ze gaat ruiken. Met een enkeling zul je ze niet gaan ruiken. Nee, want u wordt geregeld opgeroepen, hè, om ze te bestrijden. Hoe kun je nog meer eigenlijk weten dat je ze hebt? Door sporen die ze achterlaten. De ontlasting, ja, ze poepen eigenlijk mensenbloed. Dus die stipjes die kun je overal weer vinden. En ja, het is een behoorlijke... Veel ervaring heb je ervoor nodig om ze echt goed op te sporen. Maar ze poepen dus in je lijf, in je huid? Nee, ze poepen op het bed, op de kast, overal waar ze schuilen. Dan willen ze tussen. Ze zitten altijd dicht bij hun gast, je gastvrouw. Dus in de naden kieren van een bed, en daar ga je dan stipjes ontdekken. Ja. Op de plinten. In Frankrijk is het een ware plaag. Hoe is het in Nederland? In Nederland gaat het ook weer heel goed met de bedwals. Dat heeft mede te maken dat mensen weer meer gaan reizen. Met corona hadden we het hartstikke rustig. En ja, je merkt nou dat de mensen weer gaan reizen. Ja, en dan begint het weer. We hadden een enkele melding en nu hebben we eigenlijk wekelijks weer meldingen. Ja. Hebben ze geen natuurlijke vijand? Nee, ze hebben verder helemaal geen natuurlijke vijand. En ze zitten altijd goed verscholen. En ze zullen altijd pas als het donker is komen ze tevoorschijn. Want ze zijn lichtschuw, dus ze houden niet van licht. Ja, maar ja. Hoe moet je ze dan bestrijden? Ja, als wij ze ontdekt hebben naar een inspectie, dan gaan we kijken wat het behandelplan is. Dan gaan we zorgen dat de mensen alles opruimen in de kamer, alles op 60 graden wassen. En dan gaan we de hele kamer gaan we stomen en daarna gaan we hem behandelen met een gif. Ja, dat is ook niet zo prettig als je hele huis vol gif gespoten wordt, toch? Nou, het is altijd wel de slaapkamer, zeg maar. Als mensen gewoon op hun eigen slaapkamer blijven slapen, hoe onprettig dat ook is. Want mensen willen dan nog wel eens gaan verplaatsen. Of te laat bellen, dan hebben ze meerdere slaapkamers gehad. Ja. Dan wordt het voor ons een probleem. Maar als ze echt op hun slaapkamer blijven, hoeven we alleen maar één slaapkamer te behandelen. Ja, wat kunnen we zelf doen? Goed opletten als je op vakantie gaat, als je gaat reizen. Koffers hoog wegleggen, niet vanuit de grond leven. Dus en niet... zorgen dat je... Niet je koffers op de grond? Nee. Bent u zelf wel eens weggegaan uit een hotel of een huisje omdat u het niet vertrouwde? Nee, ik doe altijd wel even een inspectie met de ervaringen die ik heb en wat ik heb gezien. Ik zal zomaar niet meer in een huisje of een hotel gaan zonder dat ik een inspectie heb uitgevoerd. Oké. Dankjewel, Allard Westra, ongedierte bestrijden. Nou, die heeft voorlopig dus werk zat, helaas. Wij zijn aan het eind gekomen. Morgen zit hier Chris Keijner. Dag. Orkest van Gelderland en Overijssel speelt alle symfonieën van Beethoven. Van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op fion.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb,